God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg Maria Christoffer Niels. God aften. God aften. Er I klar? Yes. Yep. Yep. Og der ødelagde du lige højtalende ved alle vores lytter. Jeg er klar. Spyt i mikrofonen og... Maria, du har jo valgt film. Jeg har valgt film. Jeg har spoilet den, det gider jeg. Det var Star Wars, var det ikke? Jamen, jeg har jo valgt en 80'er klassiker, må man sige. Og det undrer mig egentlig, at I ikke er kommet frem til den, noget før. Må sige, det kan være, at jeg har tænkt, at den har været for oplagt, det ved jeg ikke. Men aftens film er jo Politiskolen. Vel at mærke den første. Slagsen, der findes jo rigtig, rigtig mange af dem. Det kommer vi nok til at snakke mere om i aften. Og jeg har et lille resume. Det er ikke, fordi plottet er så indviklet, men altså, ja. Det starter med, at vi får en lille fortælling om, at der er en ny kvindelig borgmester, som indfører en ny politik om, at alle, der har lyst, kan blive optaget på politiskolen. En bred vifte af uegnede typer, og deres jagt på at blive betjente, bliver filmens omdrejningspunkt. Vi møder klassiske typer som den våbengale, mors dreng, nørden, den sorte, meget høje mand og latinoen. Tættest kommer vi dog på Mahoney, den kække halvkriminelle, der egentlig vil gøre alt for at undgå at blive betjent. Og så har vi ligesom et plot. Dette krydder med, at politiets ledelse er imod den nye politik. Især i skikkelse af den onde Harris, som gør alt for at gøre tilværelsens sur for de unge rekrutter. Alt dette plus lidt kærlighed og lir i al almindelighed, får det for pengene i den halvanden time lange film. Det resterende plot, der er noget med klimaks og noget, det kan jeg ikke rigtig huske, og jeg tror egentlig også, det er rimelig underordnet. Det var det. Ja. Fantastisk, fantastisk. Skide godt valg. Det var rigtig lang tid siden, jeg set den her sidst, så... Det var vist ved at være på tide. Har I set alle filmene? Det er jeg faktisk i tvivl om. Altså, det flyder lidt sammen for mig, må jeg sige. Men jeg tror, at jeg har set nok i hvert fald de fem første. Jeg tror, jeg har set et par stykker. Jeg har set dem et par gange. Inden for de sidste 24 timer. Inden for de sidste 24 timer, sidste to døgn. Men altså, TV2 har jo også sendt dem førhen. De har sendt dem i kavalkader. TV2 gjorde meget førhen med at sende filmserier. Og der var Politiskolen et af de der yndede ofre for den kavalkade-tendens der. Ja. Og der kunne man jo ikke helt komme ud, når man se det. Jeg kan huske, at vi så dem, og man snakker om dem i skolen bagefter også. Altså. Ja. Og de der lydeffekter, Michael Winslow, han kom med, det var en ord, at man skulle efterligne, og hans Bruce Lee imitation. Det skulle man også forsøge at lave igen. Altså. Det er rigtigt, ja. Så det har jo haft en anden indvirkning på os. Altså. Måske kan man kan ikke rigtig skille dem fra hinanden filmene, men altså, de fleste har et forhold til Politiskolen på den måde. Ja, og der er rigtig mange af de der sketches, som filmen jo et eller andet sted er bygget op efter. Altså, der er jo egentlig ikke nogen... Og der er selvfølgelig en sammenhængende dramaturgi, men der er rigtig mange sådan sketch på sketch på sketch. Mm. Især i dag i præsentationen, der er det bare den ene sketch efter den anden. Ja, ja, så er det den der, hvad var du kaldte, en svingdørs-wipe, der ja. Ligesom gør, når nu vi skifter personen der til starten. Ja. Det jeg egentlig vil sige, der er mange af de her sketches, der også er gået hen i historien, eller også er blevet sådan en klassiker, ikke? Som man har talt rigtig meget om, da man gik i folkeskolen. Ja, det er også det der, hvor han parkerer bilen der på der hvor den kører den op på to hjul. Ja. Men det er jo det, jeg kan ikke huske, om det er i 1'eren, eller i 2'eren, eller i 3'eren, hvor det er. Jeg kan bare huske, det sker i det her univers på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det er jo bare sådan lidt, det flyder bare lidt sammen, og det bliver sådan lidt, det er jo mere sådan karakterer og sketches, mere end det egentlig er et plot og en historie. Ja, ja. Men den bygger vel ikke på noget Saturday Night Live, gør den det? Nej, det gør den ikke. Nej. Den bygger jo på, at ham produceren, Mads Lansky, han var med til at lave The Right Stuff, og det er jo en lidt anden film end den her. Og der var der på et tidspunkt, der havde de fået indkaldt en stak politibetjente til at lave crowd control på den film der. Og der var blev en meget overrasket over, hvor forskellige de var. Altså det var højere og lave og tykke og tynde og alle mulige racer eller kvinder og mænd og alt muligt altså blandt sammen. Der var ikke rigtig nogen idé med, hvem der var politibetjent. Hvor han så snakkede med en af dem, der stod for en af de der bosser der, der stod for det. Hvordan det kunne være. Jamen, det havde de nemlig fået det der, som de også beskrev i starten af den første politiskolefilm, det der med, at de skulle tage alle ind. Og som man så sagde ham, den der politichef der til Mads Lansky, der med, at men man kan, vi har jo så også muligheden for at smide nu efter 3 uger. Så var så han tænkte, Mads Lansky, det kunne være fint at lave en film, og så hvis de nu, dem der så skal smides ud, de ikke har lyst til at blive smidt ud. Altså, hvis det er det der sådan, finten med filmen. Så, nej, den er ikke baseret på noget Saturday Night Live, eller noget Mad TV, eller noget. Nej, det kunne man jo godt tænke, siden det var sådan meget sketchbaseret, som, og det fortsætter den vel mest en del med at være, gør den ikke? Jo. Så skifter den bare location. Gør den ikke det, så hedder det sådan noget. Og så de der, i filmene, som de kommer længere hen i serien, jo større bliver de der udstyrsstykker i finalerne i klimakset. Altså de, i nogle af filmene, der kommer det ene film, der kommer det ud, og så er det der sumpbåde. Ja, det er 5'eren, ikke? Jo, det er det. Jo, det er 5'eren. Og så i 4'eren, der er de ude og flyve luftballon og i fly. Der er både, hvad hedder det, Tackleberry og Sharon Stone, som er med i den film der. De kan åbenbart flyve fly til nogle første verdenskrigsfly. Det har de fuldstændig styr på. Så klimakset, det foregår op i luften der. Altså. Men bliver det ikke også ved med at være det samme team? Er det ikke sådan det samme type team mennesker? Mere eller mindre, ja. Men de skal jo ikke, altså jeg tænker, de skal jo ikke introducere sig de andre, så der kan man jo hurtigt køre på jokes. Altså. Men man skal måske lige se, hvor de er henne. Men bliver de ikke, er det ikke nogen af dem, der kommer til at træne nogle nye? Jeg husker ham der Seth, eller hvad fanden er nu, han hedder. Det gør, de jo allerede, fra træerne af, sådan set. Ja. Hvor de der forbryder, den der forbryderbande der med Seth, ja. Bobcat Goldthwait, ham med den sjove stemme, ja. Han kommer på akademiet, sammen med ham, han terroriserer i toren, ham der har den der eller elektronikforretning, de smadrer fuldstændig, og det er sådan set politiet, der smadrer den, det er sådan en anden ting. men der er det forbryderne der, og de der har de fået endnu flere mærkelige hunder ind på anstalten, sådan set. Så også, jeg mener også, den hedder på dansk Tilbage til Anstalten, træerne. Okay. Men træerne, jeg kan huske, at han var med den der mærkelige stemme. Han er både med i 2'eren, 3'eren og 4'eren. Igen, det spyder lidt sammen. Jeg kan ikke helt huske op. Jeg kan bare huske, på tidspunktet er det, han er introduceret ind i det her univers. Altså, det er virkelig. Det er også den der konflikt, der er i. Den er også sådan lidt tilfældig. Så lige pludselig går det bare amok. Ja, man kan sige, det er et meget, meget lille klimaks, der er her. Der er ikke noget særligt udstyrsstykke over det. Ja, det kommer jo af, at ham er Fackler der. Han er jo en omvandrende katastrofe. Så han sådan set, ja, han er i gang ved et uheld. Ja, han kaster et æble. Har konen på køleren. Ja. Yep. Ja. Og hun kommer også med i film nummer 2 og 3. I træerne, ja. Der er hun en af dem, der kommer ind på politiskolen. Ja, det gør de. Det er jo faktisk modsat. Hvor at hun kører ind for at hvad det hedder, bliver optaget, hvor han så hænger på køleren. Er det ikke rigtigt? Ja, og der gentager de fuldstændig det der gag der fra den første her, med, hvor det var Kim Cattrall, der sætter i bilen, den der sætter, er det en anden, der sætter i en bil og ser dem køre forbi. Og det gør de jo i mange, altså, jeg har selv set de der, de 7 film her sidst, 3-4 dage. og der er rigtig mange gags, der går igen. Og det er jo kendetegnende for mange filmserier. Altså, det nemme ved at se de filmer, det er jo sådan set, at de er så korte. Da de fleste af dem, de var under 80 minutter. Det var næsten som at se en tv-serie, fordi de var så korte, de filmer, det var næsten ikke. Men de andre film har de den der, jeg blev lidt overrasket. Jeg kunne ikke huske, den var sådan lidt Porky's-agtig. Den er rimelig eksplicit nogle steder. Ja, den er lidt R-rated nogle steder, er den ikke det? De har jo, det er jo især på Callahan, at der bliver kørt lidt. Altså, der er jo i 4'eren eller 5'eren, der er der på tidspunkt, hun hopper i en pool. Callahan der med de store. Det var i 5'eren, hvor de er i Miami. Ja, i 5'eren. Og så enten 4'eren eller 5'eren. Men altså, der hopper hun i en pool, og så, hendes, så får hun sådan en Miss Wet t-shirt. Og så skal så prøve på at redde hende. Så ligesom i den her, hvor det er selvforsvar, at de alle sammen gerne vil have hende til at sætte sig oven på sig. Der vil de alle sammen i den der pool for at redde hende, fordi hun står med sådan en våd t-shirt. Ah, ja. Og det kører de meget på i mange filmer, det der med hendes seksualitet med Callahans. Ja. Men det er ikke, her er der jo nøgenscener. Ja, det er ikke så meget af de andre. De er lidt mere nedtone. De er lidt mere børnevenlige. Der er jo heller ikke nogen egentlige blowjob-scener i de andre, altså. Ja, der er jo det her blowjob. Det er jo også vildt. Det er jo legendarisk. Altså, ja, man kan huske den scene. Ja. Men hold kæft, de går godt nok rundt omkring den for at få den godkendt. Altså, man ser jo ikke noget rigtigt. Nej. Der er virkelig meget, der er sådan overladt til fantasien. Men det virker jo fantastisk. Og det er jo en scene, at de fleste griner af, også selvom man ikke er så meget til den der type humor. Og men alligevel, hvor meget skal der ikke til for at gå fra en R-rating og op til, hvad hedder det næste, en X? Ja, jo. NC-17 eller X-rating, ja. Jamen, R, er den ikke højere end NC-17? Jeg kan ikke huske, jeg mener faktisk, den hedder NC-17 i USA. Det kan godt være, den hedder X-rating. X-rating, det er den, hvor den slet ikke er rated overhovedet, så er der næsten ingen biografer der. Ja. Der skal alligevel noget mere til, tror jeg. Ja, så der kunne de godt vise sådan en halv blowjob. Der er jo også patter i Lethal Weapons i starten. Yeah. Altså, ja. Det er der lidt i 80'erne. Det var lidt mere loose. Nej, en petit til. Nej, der er også patter her. Der er jo den der, hvor de går på club. Det skulle da være. Men jeg må sige, den der form for sex, der er her i, er jo også lidt ligesom den, der var i mange af de der danske folkekomedier, ikke? Ja. Altså, det er jo totalt ufarligt. På mange måder minder den om sådan noget piger i trøjen, eller... Ja, helt vildt. Især i starten, der hvor han bliver kastet i vandet, der snakker vi om, at det var sådan lidt... Den der musik... Den der musik, den er sådan virkelig happy og glad, og så bliver han kastet ud over broen af det der kamera der. Det er sådan totalt Olsenbanden-agtigt. Ja. Det er sådan en folkekomedie-agtigt. Helt vildt. Og dybt utroværdigt. Men fanden sidder i sådan en kamera-boks, og så kommer der lige pludselig nogen og stopper om, og så kaster ham i vandet. De har gerne lavet de der betonarbejdere, med smider ham op bagpå. Det er også mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Det er den sjoveste præsentation. Den er virkelig underlig. Men det gode ved den her film, eller ved sådan set hele filmserien, er egentlig grunden til, at jeg kunne holde ud og se 6 af filmene, og 7'eren, den kæmper jeg mig igennem. Men at det er jo sådan set, at de der personer, de er jo, de er jo nogle, man godt kan lide. De er sympatiske. Mm. Altså, undtagen Harris selvfølgelig, men han skal jo også, og så Mauser i 203'eren, men de der hovedpersonerne, Jones og Hightower og Tackleberry, som Tackleberry er en psykopat, så er han jo stadigvæk en sympatisk psykopat. Altså. Er det i 2'eren, at ham der Proctor kommer med? Ja. Er han så med resten af vejen? Op til 6'eren. Han er med fra 2'eren. Det er Mauser, ham der afløser Harris i 203'eren, som sådan set har samme rolle som Harris. Det er hans medhjælper, ligesom de to tosser i den her, dem der bliver klippet som NV-militæret, i Harris' medhjælper. Men i 2'eren, der kan de vel ikke, der er de jo ikke på politisk, altså, der må de jo være uddannet, ikke? Så det er jo nye rekrutter, han så behandler dårligt. Jamen det er jo så, i 2'eren er det noget med, at der er der sådan en det er, at, hvordan er det historien af den? Det er, hvad hedder det, Lazards bror. Han er politikommissær i en del af byen, der er ved at blive fuldstændig raseret. Okay. Og så sender Lazards sine bedste rekrutter derhen for at hjælpe dem. Okay. Og det er selvfølgelig dem herfra. Og så følger, hvad hedder det, Mauser også med, fordi han vil gerne overtage og blive kalif i stedet for kalifen. Men han stopper så igen efter... film. Mauser, han er med i 203. Okay. Og så kommer han med igen, Harris, og han er kørt med til den bitre ende i Moskva. Men i 7'eren, hvor de tager til Moskva, der er Gutenberg med det? Med der? Nej. Det er der ham, den unge... Gutenberg er kun med fra 1 til 4. Nå. Ja, det kan man bare så se. Så kommer der en med det her, Matt McCoy, han er med i 5'eren og 6'eren, og så har en, der hedder Charlie Schlatter i 7'eren. Men er det ham, der med i serien, så? Jeg tror ikke, der er nogen med de der Steve Guttenberg-erstatninger i serien. Okay. Men Michael Winslow og nogle af de andre faste, de er med i serien. Men der er jo nok også været kogt suppe på det ben rimelig lang tid, når vi er i 7'eren, når de er taget til Moskva og alt muligt. Den har jeg så ikke set. Men det lyder, den er god. Den er bare god. Ja, den er, et af plot-elementerne, det er jo det der med den famøse Gameboy. Yes. Eller i 7'eren. Hvad for noget? Der er en Gameboy, at der er en russisk gangster, som spillede Ron Perlman, der har opfundet et eller andet, eller han har fået en nørd til at opfinde et eller andet, så han kan gå ind og stjæle informationer fra andre via et spil, som kan spilles på både Gameboy og på diskette. Mm. Og jeg ved ikke helt, hvordan det der på Gameboy'en hænger sammen med, at man får informationer, men i hvert fald, at det på disketterne kan gå ind i computer og tage informationer, som man så kan bruge den der russiske gangster der. Så man ser ofte igennem film, folk sidder og spiller på Gameboy. Det, der irriterede mig rigtig meget, dengang jeg så den for mange år siden, var jo, at de sad og spillede på Gameboy'en, men man kunne tydeligt se, at der ikke var sat noget spil i. Det er faktisk kun lige, nu så jeg den i går, Det er faktisk kun lige i starten, at der er en tv-vært, der er fuldstændig manisk optaget af at spille det der spil på Gameboy'en. Det er kun lige den scene, man kan se, at der er i hvert fald ikke nogen cartridge i. Okay. Ellers så er det i. Okay, jeg kan bare huske, at det irriterede mig. Ja. Jeg kan se her, dem der er med i tv-serien, det er sådan set kun, eller det er kun Michael Winslow, der er med han har en fast rolle i tv-serien. Og så er der nogle af dem, der er med i sådan små roller i løbet af serien. Et enkelt afsnit, for eksempel, der er Tackleberry med. Men ellers er det kun Michael Winslow, der er med i tv-serien. Jeg synes, han er bedre i Spaceballs. Så jeg tænkte på, da jeg så den. Jeg synes, han er sjovere i Spaceballs. De udvider rollen i løbet af serien til ham i hvert fald. Det, okay. det er lidt ligesom med gamle Dirk Passer-film fra 60'erne og 70'erne, det der med, at der sådan set bare står i manuskriptet, at Dirk Passer, han laver en scene her. Mm. Det har de også gjort ved Michael Winslow, for der er meget det, at de bruger hans gimmicks og hans sjove scener, det er noget fra hans optrædende rundt omkring. Han genbruger lidt i filmen, hans Jimi Hendrix for eksempel. Jeg kan ikke huske, om det er med den første. Men det er med i nogle af de andre i hvert fald, hvor han laver Jimi Hendrix med elektrisk guitar og det hele også. Jamen det er også det, hvem fanden, altså det er også kun i 80'erne, man betalte for at komme ind og sige en mand, der kunne sige nogle forskellige lyde. Jeg kunne sige som en maskingevær, eller som en højtaler. Jamen, eller det er nærmest som om, det er hans superkraft. Den kan jo redde dem ud af hvad som helst, ikke? Ja, de bruger det i alle filmene. På mange måder, det er jo fuldstændig latterligt, ikke? Men altså, det fungerer jo. Altså. Jo, men det er også der i starten, de tror på, at de bliver beskudt, ikke? Så tænker jeg, okay. Hvor realistisk lyder det lige? Det lyder jo ikke særlig realistisk. Man kan godt høre det, ja. Men der må åbenbart, det er 80'erne, må der være den anden 80'erne, starten af 90'erne. Det har ikke været så farligt at skyde på politibetjente inden på en politistation. Fordi ja. Han gør jo det samme i Die Hard 2, hvad er Bruce Willis. Og det er rigtigt. Med det gevær der med blanks. Blanks. Ja, men det ved de jo ikke, da jeg står og skyder på, men de kunne lige så godt skudt ham, og så kunne filmen være slut. Ja, det er Die Hard 2. Det er lidt et sats, men han er jo så desperat der. Nå. Der er jo ingen, der vil høre på ham. Men det er sådan lidt sjovt. Altså, synes I, den er sjov, når I ser den igen? Altså, jeg grinede godt nok ikke ret meget, da vi så den igen. Det er jo nok meget nostalgi. Jeg har set den her sindssygt mange gange. Og jeg nød sgu at se den igen. Men er den sjov? Det ved den. Ja. Ja. Det synes jeg. Se 7'eren, så er den forfærdelig sjov 1'eren. Jeg grinte godt nok. Altså, det var meget få gange, jeg grinte. Ja. Der var nogle enkelte. Jeg var faktisk lidt skuffet over at se den igen. Fordi jeg plejer ellers godt kunne køre på det der, når det gik rimelig langt. Ikke? Det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, der er nogle scener, der fungerer bedre end andre. Mm. Alt sådan noget med Barbara og sådan nogle dumme, tykke mands jokes og sådan noget, de fungerer ikke, synes jeg. Men og alle de der gay jokes, de fungerer heller ikke overhovedet. Altså, det er virkelig bare, der sad de bare og snakker om, at det er virkelig på en helt anden tid, ikke? Altså, det er, man må ikke være racist i, det er meget tydeligt. Altså, det er virkelig assholes. Men man må i hvert fald heller ikke være gay, fordi det er godt nok, så er man godt nok også kikset. Altså, de bliver bare brugt konstant. Men som du siger, så var det så også den der tid, der var i også, altså. Det var jo en del af din, det der ABC, at de brugte til komedie. Ja, ja, men hele den der Blue Oyster Bar scene. Ja, men det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Ja, men det er en sjov punchline. Altså. Det fungerer. Fordi det er ligesom, det er præcis ligesom i Allo, at de der jokes, at de genbruger dem. Altså, de genbruger dem i, jeg tror, de slutter med at have Blue Oyster Bar med i 4, den sidste er med i. Men altså, hver gang, at de kan, der er nogen, der træder ind af en dør, og de ikke ved, hvor de træder ind, så er det Blue Oyster Bar, selvfølgelig. Og det går altid over dem, at der er fortjent det. Altså, og Proctor kommer også derind på gangen, gør han ikke? Jo. Det går altså, ud over, at altså, går ud over på den måde, at de bliver opfattet som gay, eller de bliver sammen, de bliver tvunget til at være sammen med nogle homoseksuelle mænd. De bliver tvunget til at danse med dem, det er sådan set det. Altså. Det er en straf. Og så kan man jo se, at ham, det er de der to tosser her i den første her. Den ene af dem, han synes jo faktisk, det er meget hyggeligt. Altså. Han står jo nærmest og nyder og danser med dem efter et par timer også. Altså. Ja, det er jo ikke fordi, at de bliver jo ikke malet som nogen dårligt. Sådan set. Det er en kliché, selvfølgelig, med de der gay ballroom dancers, der er i inde på Blue Oyster. Men, altså, men det er en kliché, der sådan set er sådan rimelig pæn. Altså, Friedkin, han lavede jo den der cruising der i 80'erne. Det er jo en helt anden variation på det bøssemiljø. Og der tror jeg ikke, at de skal blande sammen med politiskolen. Politiskolen fik ikke så mange hug, som Friedkin gjorde for hans cruising. Jeg tror ikke, Pacino, han står henne i et hjørne og danser et eller andet sted. Det kan godt tænkes. Ja. Men det er lidt sjovt, det der med, at der bare kører den der med, at alle gays, så har de også noget lædertøj på alle sammen, og de er sådan lidt YMCA. Alle gays. Det var jo... Men det sjove er jo sådan set, at jeg synes, jeg har læst mig til, at det var nogle af de her, det var filmens hairdresser eller sådan noget, det var nogen, han kendte. Dem inde på Blue Oyster Bar. Og så de havde deres egen ting med og sådan noget. Også, altså. Det var jo sådan den der scene, der var dengang i 80'erne. Men den kører jo også igen. Den kører også der igen, hvor Lizard tror, at han har fået et blowjob på Mahoney. Ja. Så kører den også igen. Ej, det er også lidt sjovt, han lige, han troede lige, du var en mand. Woo! Altså, men han får jo joken bliver vendt om til sidst også jo med Lazard imod Mahoney, hvor man hører lynlås til allersidst. Altså, det er allersidst i filmen. Ja. Nå jo, men jeg synes, de der gay jokes, de fungerer bare ikke. Men man kan sige meget om det. Altså, og det kan også være, at tiden er også en anden i dag, ikke også, men den er æder med 80'er-agtig inden for humor. Ikke? Ja. Den er så også for 84. Altså. Ja, det passer jo rigtig fint. Det vil være meget mærkeligt, hvis de lavede en Wayans-brødrene-agtig film i 84. Ja, jo. Men den er sådan meget... Altså, også det der med de der sketches. Altså, den er meget sådan en sketch-opby, ikke? Og jeg synes også, at mange gange så ligner det nærmest sådan et tv-sæt. Du sagde jo også, den her tv-film. Jeg synes, at også nogle af kulisserne ligner sig lidt med... Ligner nærmest sådan en papvæg. Altså, den ser meget billig ud til nogle steder. Jamen, bare da det der regnvejr i starten. Ja. Altså, det ser frygteligt ud. Ja, det er ikke så godt lavet. Også den er mærkelig, men det var måske også sådan lidt til sjovt der med, at de lister væk i baggrunden der, hvor han ikke orker at blive konfronteret med ham her tackleberry der. Og så kommer han ind, og så skyder han alle sine kollegaer. Heldigvis rammer han ikke en eneste. Der er så lidt nogle til moments. Men det er jo den der type humor der, men der er ikke rigtig nogen, der kommer til skade. Altså, det er jo sådan rimelig uskadelig humor der. Men den er jo også sådan lige ved at krydse over i sådan noget Naked Gun noget til tider, ikke? Hvor den simpelthen bliver så fjollet, at det er sådan... Men den er alligevel ikke helt derovre endnu, synes jeg. Den er ikke sådan helt derovre, hvor det hele er gakket. Mm. Nej, fordi de tager det jo sådan set meget seriøst i den, altså. Bortset fra, at det hele er gakket, men det, de tager jo selve filmen, det er jo ikke parodier sådan set på nord. Altså, den laver jo sådan lidt sin egen genre, den her. Der var jo, kom jo også, hvad den hed, Rekrutskolen med... George Clooney, det var jo også sådan en parodi på hvordan militæret, de lærte militærskoler, altså. Så den fik sådan helt sin egen genre, den her. Men jeg tror, problemet for mig er, at den placerer sig også et sted humormæssigt, hvor jeg ikke rigtig synes, den er noget. Altså, fordi den er hverken grov, eller... Jamen, det ved jeg ikke, og den er heller ikke absurd, og den er heller ikke... Altså, jeg ved ikke, jeg tror, jeg er måske blevet mere moden humormæssigt. Altså... Eller, det ved jeg ikke, jeg vil i hvert fald gerne have noget andet i dag, end den her. Den er ikke sådan super skarp. Altså, jeg synes jo stadig ikke, når man ser Hot Shots. Jeg synes, at det ved jeg ikke. Den er også... Vi skal prøve at se den. Nyere. Den er rimelig skarp i humoren. Altså, den er sgu rimelig... De er godt fundet på, det der gimmicks. Det er sgu ikke engang det der. Men Hot Shots er mere sådan en af den type, ligesom høj pistolføring. Ja. Altså, det med, at, og det er jo så også samme person, der lærte med, altså det med, at det er parodier på et eller andet. Men her der tog det hele den der, det sted, det foregik, og gjorde det sådan lidt latterligt. Altså. Men jeg tror, jeg vil give Marie ret i, at den er sådan lidt ufarlig. At den bliver sådan lidt en mellemvare, det her. Ikke? Det bliver ikke sådan rigtig, det er ikke rigtig... Oh, men det er bare det eneste, det er fish out of the water. Ja, ja. Ja, ja, og det er ikke rigtig pick og patter, og det er ikke rigtig sådan rigtig racisme hår, hvor man spiller på nogle stereotyper og sådan noget. Det er sådan lidt sådan lidt, det er sådan lidt midt imellem. Det synes jeg faktisk er... Men det ved jeg ikke. Jeg synes, for mig, da jeg så den første gang, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, 10 eller sådan et eller andet. Ej, det havde nok ikke været. Men man kommer fra at se noget Dirty Harry med sine forældre, man ser noget Heartbreak Ridge, man ser en masse Clint Eastwood-film, hvor han er en rigtig hård nyser, ikke? Og så kommer vi over i det her, som er sådan lidt din... den har stadigvæk samme... den her R-rating, men vi ser nogle nøgne mennesker, vi ser noget lidt spændende, men det er bare en helt anden let tilgang til det her, og det ved jeg ikke, det fangede mig dengang, jeg synes, den var fantastisk dengang. Jamen, det gjorde jeg også, men der var man også bare lige målgruppen i. Altså, der faldt man lige, jamen, bare der var noget, der handlede lidt om bryster, eller der var sådan en fyr som Mahoney, som var sådan lidt... Han bryder lidt reglerne. Lidt sød også, ikke også? Og bryder lidt reglerne, han er lidt sådan renegade, ikke? Og så får man den der, jeg kan jo huske, det der blowjob-joken, ikke? Ja. Den tror jeg ikke helt, man forstod helt som barn. Slet ikke. Slet ikke. Men det ved jeg ikke, jeg synes stadigvæk, at der er nok i den, der gør den sjov. For eksempel det at se hvad han hedder, politiskoleinspektøren, efter han har fået det der blowjob, og han bliver spurgt, om han har gjort noget galt med Honey. Ja, det ved han ikke rigtigt. Måske. Så også helt den måde, han spiller rollen på, ja. Måske. Ja, det er sådan lidt ala, hvad hedder det, Lloyd Bridges i Hot Shots. Altså, ja. At de spiller, og Leslie Nielsen i de to første Høje Pistolføring-film. Altså, de spiller det fuldkommen straight. Ja. Og det, der kommer ud af munden på dem, det er nogle gange det mest latterlige. Men de spiller det så meget, at det var en klassisk Shakespeare-film. Altså. Og det er det, der gør, at det bliver sjovt, når det kommer fra de der skuespillere. For sådan en som George Gaines, han har jo også mange års erfaring med at spille seriøse roller, ligesom Leslie Nielsen havde, før han blev kult komedieskuespiller efter Højt og Flyve-filmer. Altså, de har det der, hvad kan man sige, sådan, at de er seriøse skuespillere, hvor sådan en som Leslie Nielsen, hele hans karriere blev så fuldstændig ændret af det, altså hvor Lloyd Bridges, han stadigvæk kunne spille seriøse roller, efter han havde været med i Højt og Flyve, hvad hedder det, Hot Shots. Der var ikke nogen, der kunne se nogen film med Leslie Nielsen bagefter, det sådan en som seriøs rolle i den, han spiller den jo godt også, altså, men dem, der er vokset op med Højt og Flyve og Høje Pistolføring, de har rigtig, rigtig svært ved at se ham i den film der, og så tager ham seriøst. Men det er også det der med, altså... Gå on, jeg kan godt... Jo, jeg tror Morten, han fik fat i noget centralt før det der med, at... Det med at være barn og se. Jeg synes bare, at vi skal holde fast i, at jeg har ret. Men jo, undskyld. Nu ved jeg det. Det der, du sagde med, at man har set de der Eastwood-filmer, og man har set Leap for Weapon og alle de der. Altså, den er også en pastis at gøre grin med de her forskellige stereotyper, vi har set i andre film, ikke? Altså, den hårde fyr og den outsider. Ja. Og den gør jo også grin med de alvorlige politifilm, hvor politiet er sådan nogle helte, hvor de ender i sådan nogle skuddueller med skurkene og sådan noget, ikke? Altså, så på den måde er det også en pastis på hele action-genren, ikke? Hele den der genre. Man kunne også have lavet det her som en straight action-film, når nogen kom ind på en politiskole, så blev de trænet op til en eller anden trussel, de skulle bekæmpe, eller de skulle besejre, og så var det sådan en bodycop-film, ikke? Det kunne man jo sagtens have lavet. Man kunne sagtens lave sådan en lethal weapon bodycop, faktisk. Hvor man gør den straight, ikke? Så på den måde gør den også grin med hele den her. Det gør det jo lidt, hvis man skal lave den straight, så den der SWAT med Colin Farrell, det er sådan lidt... Ja, det er faktisk rigtigt. Det er jo lidt en seriøs i godsøjne, seriøs udgave af politiskolen. Så. Ja. Også hvor der er sådan et klimaks mod skurken hen imod slutningen. Som i øvrigt var Jeremy Renner, men det er der ikke mange, der kan huske det. Ja, men jeg har kun set den en gang, jeg synes ikke, den var sådan super god. Jeg kom til at tænke på, hvornår er Officer and Gentleman fra? Ja, det er godt nogenlunde dem omkring. Er det ikke også nogen? Der er bare en scene, der minder mig. Ja, derude i regnen. Derude i regnen, der med sokken, ja. Den sure sok. Ja. Nå, ja. Det er ligesom Richard Gere's tandbørste. Ja, jeg tror, det må være en reference til det. Det kan det jo næsten ikke være. 82. Det var da fra 84, den her Officer and Gentleman fra 82. Nå, så kan det godt være. Ja, det tænker jeg også. Det. Men det er bare ikke sådan en referencefilm. Nej, nej. Det er ikke sådan rigtigt. Og det er også det, der måske... Sådan nogle film kan jeg også godt lide, ikke? Nede, hvor jeg sådan, kan spotte nogle interseksuelle referencer. Det er jo det, hotshots og høj pistolføring kun er næsten, ikke? Den er jo næsten udelukkende referencer til andre ting. Ikke? Men i dag... Om de gør det meget eksplicit. Altså, man vil aldrig lave den her film i dag. Hvorfor ikke? Jamen, så vil man bygge den op på noget, man kendte i forvejen. Jo. Ah, man kan også godt lave en komedie med det her politi. Altså, politiets indsatsstyrke for den der TV2-serie. Nå, ja. Det er jo faktisk lidt... Det er jo også, den har jo også lidt Police Academy-tendenser, ikke? Det der med de der PIS, kan I huske den serie? Ja. Ja. Den har jo egentlig også lidt sådan spoof-elementer i forhold til politiets arbejde. Om serien var der også fra 2000'erne, var den ikke det? 2000 og et eller andet, 5, 6... Altså, politiskoleserien? Ja. Det ved jeg så ikke, jeg har aldrig set den. Nå, politiskoleserien, hvad mener du? Eller mener du politiets indsatsstyrke? Politiskoleserien. Nå, den er ikke fra 90'erne. Jeg synes bare, der var noget i 2000'erne også. Hvis der bare var et sted, et eller andet sted. Men den er en stor 97. film. 97. Men politiskoleserien er jo også sat i verden for, at man hele tiden kan trække referencer til What? Noget. Der kom en film sidste år. Åh, oh, der er noget Niels ikke kan se så. Yes. Lige politiskolen film, eller hvad? Den er tyrkisk. En tyrkisk remake, Niels. Åh, ja. Det mangler i boksen. Har du plads til den? Er der en plads i boksen? Ja, jeg kan godt finde en plads for. Ja. Der kan heller ikke gå længe, så får vi et reboot, eller også så får vi et nyt... Det bliver et reboot eller en ny tv-serie i dag, så der kan ikke gå langt. Der kom et engelsk her i 2000'erne. Jamen, Niels. Er det ikke noget ved reality? Det kan godt være. Jeg synes bare, jeg kunne huske, der var et eller andet... Nej, jeg husker nok forkert. Men i dag, der vil man måske også lave den som sådan en parodi på Cops, eller sådan noget eller andet. Jeg ved ikke, om man vil lave den sådan med den der reality. Nej, det kan også være det. Der er faktisk også en, vi har overset, at der også er den 64 afsnit lang tegnfilmsserie. Hvad er det? I 88. Det har været kæmpestort. Men I er jo ret i, at de der karakterer er jo ret sådan... mindeværdige. Det er de jo. Altså, man kan huske Hightower, man kan huske hende der med den lille stemme, og man kan huske ham der med de vilde våben. Tackleberry. Og man kan jo huske ham der, Lazard. Ja. Man kan godt huske, man kan også huske tænke, Mahoney. Mahoney! Du kan jo ikke huske alle karakterer i Saving Private Ryan. Ja. Nej, selvom den også gerne vil have arketypiske karakterer. Men dem her, dem kan du huske. Ja. Men så kan jeg huske Saving Private Ryan bedre, eller jeg kan huske det som en bedre film. Ja, det er det sgu også. Det er rigtigt. Men det er rigtig nok, altså man kan godt forstå, at brandet er kørt videre så langt til et eller andet sted, fordi der er nogle solide karakterer at bygge på. Man kan jo også sige, at hvis jokes der er gode nok, så er historien næsten også ligegyldig. Jeg ved ikke, om det her, det er vel den bedste, er det ikke det? Nu har du set dem alle sammen. Jo, den første er den bedste, så kommer toerne, så går det ned ad bak derfra. Hvor den i Miami, jo den i Miami, femeren, det er nok den værste, op til syveren. Altså, er det det? Ja, altså, hvis man siger, at jeg skulle sætte karakter på, altså den første vil jeg give et 5-tal, 6, og 2'en vil jeg give 4, og så 3, 4 vil jeg give 3 ud af 6, og 5'eren vil jeg give 2. Så ryger den lige et lille smule op igen, fordi at dem, der begyndte at lave, dem, der lavede 6'eren, de gad faktisk lave en film, hvor det virker meget i den i Miami, den hvor de er ude på de der sumpbåde. At det var sådan meget ligesom den måde Adam Sandler han laver film på i dag, altså det var en vi laver en film, så tager vi til hvor skal vi tage hen? Vi tager til Hawaii, det er der tog til Miami, og så skulle de ud og sejle på sumpbåd og lave alt muligt, ligge i solen og alt muligt. Jamen, det var en politikongres eller sådan noget, er der ikke det? Jo det giver jo mening. Det sjoveste ved den, det er sådan set det der med at George Gaines han bliver kidnappet af skurken. Og han er fuldstændig uvidende om, at det er rigtigt, fordi han tror, at det er en del af sådan en øvelse, de laver på den der kongres. Det er rigtigt, han, kan jeg godt huske. Han hjælper faktisk skurken, og alle de scener med ham, og så er det ham fra Star Trek, DS9, René Auberjonet, der spiller skurken med Might. farvet sort hår og det hele også. De er sjove, men alt andet i filmen fungerer bare ikke. Altså. Og det virker vildt som om, at der ikke er nogen, der har lyst til at være der. Hvor de i sekseren, der er det sådan lidt, at filminstruktøren, han sætter, der er sådan en dokumentar på DVD'en på 10 minutter cirka, hvor han sidder og snakker om, altså den der scene, det er en reference til den film, og den scene, der er en reference til den tredje mand i politiskolen 6. Okay. Altså, så meget gik de ind i at lave en film i 6'erne, og så går så fuldstændig ned ad bakke i den i Moskva. Hvad er det i 6'erne? Hvor er de henne der? I 6'erne, der er de... ja, det kan jeg lige huske. Det er jo det, der med, at de flyver lidt sammen. Men de bliver nødt til at lave en, hvor de er på månen i fremtiden. I 6'erne, der er det den der med den der by, hvor de bliver... Hvor der er sådan en mand, der sidder i skyggerne og styrer sådan nogle juveltyve og sådan noget der, og så får dem til at lave nogle kub, sådan at den der by sådan går helt i undtagelsestilstand. Jeg tror faktisk, det er samme by, som det foregår i de andre også. Okay, og så den går rent, den går helt Scooby-Doo hen i slutningen, for der er en, der får taget en maske af, ligesom i Scooby-Doo-filmen og Scooby-Doo-tv-serien også. At lige pludselig så er der to stykker ved at ham. Så Mission Impossible 3-agtigt? Ja, agtigt. Der er ham, der bliver sådan en undernemesis til Harry, som mauser senere i serien. Lige pludselig så er der to af dem med i filmen, så er der kun en af dem, der er den rigtige. Og de står ikke ligesom i Mission Impossible og ved til at skyde den ene af dem. Men jeg synes nok også, altså en af de figurer, der fungerer allerbedst, eller en af de figurer, der fungerer godt, det er i hvert fald, det er Hightower. Jeg synes, den der scene, hvor han piller alle sæderne ud i bilen, og så sætter sig bag i, og så Mahoney, han venter med at sige, det var egentlig bare en joke, det han har pillet alle sæderne ud. Det synes jeg... Men ham kommer man jo også til at føle noget særligt for, ikke? I den her. Jo. Og så er der jo den der lille bitte plot med de der hjælpere, de er sådan lidt rimelig racistiske, ikke? Og han har også sådan et sydstatsflag på sin bil. Det er jo også et... Der er nogle gode sådan små sketches, også der, hvor han prøver at kaste papiret ud af vinduet. Så der er de der... Ja, der er glas for, eller hvad det er, der er sådan noget plastik for. Ja. Altså, der er nogle ting, jeg sådan synes, der er morsomt, men der er også mange ting, hvor jeg bare synes... Der er sådan små tøhø øjeblikke, men altså, ligefrem glasker mig på lårene, det gjorde jeg. Altså. Man er jo selvfølgelig også dengang, hun så meget godt ud, Kim Cattrall. Altså. Ja, det var det faktisk også meget godt. Det var året, for det ikke året før, hvad her det, Big Trouble in Little China, men ikke på 85. Jo, det tror jeg. Så det var lige, at det, hun var det hotteste hotte i Hollywood. Hun gjorde det faktisk meget godt her, ikke? Ja. Mm. Ja. Heller ikke irriterende. Nej, men altså, man kan diskutere, hvor hot hun er. Men, altså, det er selvfølgelig måske også i dag. Hun passer det fint til den rolle. Ja. Hun skal jo heller ikke være sådan overhot. Hun skal heller ikke, hun skal selvfølgelig heller ikke være sådan... Der. Hun er hotter end ham der nørden skruen der. Ja, hun lavede det der terrænløb henover... Jamen, hun er med i turen. Fordi vi snakkede om der, hvor hun lavede det der terrænløb henover plankeværet, så tænkte jeg, nå, det ender, er der ikke noget med, det ender med, at hun kommer med i stedet for manden. Og det gør hun så åbenbart så også i toren. Jeg ved ikke, om det er nærmest et setup allerede i etteren, de har tænkt det. Men man skal jo tænke på, at alle de der fortsættelser, de har lavet sådan, de kører sådan 84, 85, 86, 87, de kører fra 84 til 89, der kom der en politiskolefilm hvert år. Jamen til sidst kom de slet ikke i biffen, men jeg gjorde det. Kom de ikke kun en direct-to-video til sidst? Nej, de er kommet i biffen alle sammen. Jeg ved ikke, om Moskva den er kommet i de danske biografer, men alle de andre, op til og med 6'erne, de er kommet i biografen hjemme. Fordi at, hvad er det, jeg har læst de der filmårbøger, ja, blandt andet Jakob Stegelmann og Nicolas Barbano, de var medredaktør på. Dem har jeg læst ret religiøst før tiden, før der var noget af internet. Og der kan jeg huske, at jo længere vi kom hen i politiskolen, jo mere fantasifuld blev deres anmeldelser af dem, på hvordan man kunne svine den bedst til de der film. Okay. Vi fik jo alt muligt lort. Vi fik også de scene Nightmare on Elm Street i biografen. Det var jo... Ja. Ja. Vi har heller ikke fået alle... Vi har heller ikke fået alle... Hvad hedder det? Friday the 13th, var det? Ja. Noget. Det, alle de der Chucky-film og sådan noget, har vi fået dem? Jeg tror, Chucky 2 allerede kom der kun på VHS, gør den, ikke? Det ved jeg ikke, det var... Det kan man jo... Hvis man nu har sådan en filmdatabase, så... Nu kan du se det. Ej, men jeg, ja, men det er vildt, at de er kommet så langt op, men de må jo være en succes. Jeg kan godt huske de der filmoverbryder, faktisk. Jeg fik dem altid i julegave. Du får dem da stadigvæk, gør du ikke? Jamen, de har holdt op med at lave dem. Det er ikke mere. Jeg er glad med, men de er faktisk meget hyggelige at læse, synes jeg. Cool. Lad mærke til i slutningen af filmen. Den slutter af med en parade, hvor de har jo fået deres medaljer, og så er der en parade for de her Mahoney og Hightower. Forrest i paraden, der går der en ged. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor. Det er bare fordi, de kan. Ja. Lad mærke til i paraden, det er, at hvad hedder Hux, hun faktisk ikke var, hun var ikke tyk. Det var en scene, de har optaget uden det der fatsuit, hun er på resten af filmen. Hvem er det, er den? Hooks, hende med den Michael Jackson stil. Ja. Nå, hun er, okay, nej, det lagde jeg sgu ikke mærke til. Jeg troede, hun var lidt tyk, men hun er sådan en fatsuit på. Hun har en fatsuit på, og det har hun på i alle filmene, og stemmen er baseret på Michael Jackson. Altså, du giver mig helt nye perspektiver på den her film. Vi er nødt til at se den igen. Vi er nødt til at se dem alle sammen. Ja. Vi siger tak for i aften, vi skal også se de sidste resterende 6. Det var meningen, hun skulle tabe sig i løbet af filmen, så at hun kunne slutte i hendes reelle størrelse, fordi ja, at man så, at hun fik så noget ud af. Hvis de nu lærer flere film, så kunne ja, hun fortsætte dem uden fatsuit. Ja. Men det kunne hun så ikke alligevel. Det fik hun så ikke lov til. Nej. Du er sjovere, hvis du er tyk. Du bliver nødt til at være tyk igen. Ja, Martin Lawrence har nemt slået en karriere ud af det. Og Eddie Murphy. Ja. Og Tom Cruise i Tropic Thunder. Jeg tror ikke, han har taget vægten på sådan rigtig Christian Bale-agt i dag. Method. Han er blevet inspireret af hvad hedder Robert Downey's karakter i Tropic Thunder. Altså fuldstændig Method. Ja. Ja, eller Robert De Niro i Raging Bull. Han er blevet fed. Ja. En anden ting, jeg tænkte på, men det kan være, at det er mig, der ikke husker filmen godt nok. Til at starte med, der får vi at vide, at Mahoney har en eller anden far. Der er noget med en far, yep, som ham der politimanden kender. Han kender hans far. Ja, ja, ja. Hvad er det for noget? Bliver det fulgt op på det? Nej. Det er noget med, at hans far har været politibetjent sammen ja, med ham der. Ja, præcis. Men det er sådan, at det er aldrig rigtig uddybet. Men det må vel ende med, at han skal passe på ham og sørge for, at han kommer ind på den rette vej, som man jo så ikke er på med Honey, indtil han kommer på politiskolen. Som man jo ikke kan slippe ud af igen. Det er det. Men jeg tænkte bare på, da jeg så den her igen, tænkte, ej, hvor er det bare klassisk. Nu kommer der et eller andet med det, jeg har glemt. Men det gør der så ikke. Det var ikke noget, du har glemt. Det løb ud i de mangler faktisk lige Phoebe Cates fra Gremlins, som står og forklarer det. Åh, ja. Dengang de mangler sådan Mahoney's tale, der var en stor, at dengang min far, han skulle optræde som julemand, skulle han ned igennem skorstenen. Ja. Det er en meget, meget trist scene. Ja. Scenen, hvor konen lavede det der hækkeløb i starten, jeg synes, den er rigtig fedt optaget. Ja, det er mega sjovt. At man er mest og det er jo det, de har lånt igen i Hot Fuzz. Også. Ja. Den er altså også fed. Det er Pack godt kan komme over, men Nick Frost kan jo ikke. Det er altså også en fed film, den går bare fuldstændig all retard. Eller full retard til sidst i byen der, hvor det bare bliver ja, sådan nærmest Die Hard, den der lille britiske landsby. Det passer godt sammen. Altså, det er jo også meget, hvad humør man er i til at se den. Jeg tror faktisk også, hvis man sidder og drikker et pøl, og er sådan, det er lidt fjollet og sådan noget, så det er det godt, man synes, den er sjovere. Altså, jeg så det lidt som sådan et lidt halvlang tv-serie, altså, som, hvor det var sådan et afsnit. Og så med en dårlig sæsonafslutning i den i Moskva. En 12-timers tv-serie. Ja. Ja. Altså, det er, der er jo ikke nogen af dem. Altså, den første, og så tror jeg, det er sekseren, de har en normal spillefilmslængde på cirka en time og 40. Jeg kan ikke huske, om den første har, men jeg mener i hvert fald, sekseren har, ellers så ligger de alle sammen lige under 80 minutter. Og det er ja, inklusive credits. Jeg læste, at det... Den første er 1 time og 36 minutter. Nu... Ja, så den har en nogenlunde normal ja, længde. Og det er sådan eneste, og udover sekseren, at der vi... at Gert han vil godkende, de holder sig på den rigtige side 90 minutter. Jeg læste, at det første cut til den første film var 2,5 time. Det er jo pænt. Og godt vi ikke fik det. Ja. Ej, det kan godt være, at de der jokes, de var måske kørt sådan lidt træls. Mere end de er i forvejen. Og det er jo det, de ikke kan finde ud af i dag med komedier, at komedier, de har en, de skal helst ikke vare på den anden side 2 timer. Der er jo rigtig mange af dem, at Judd Apatow, han laver de film der, de ligger på den anden side 2 timer. Men det er også fordi, han synes, det skal være noget mere end bare en komedie. Altså, ja, men det, men det er stadigvæk en komedie, altså der er ikke nok indhold i til, at den kan køre på den anden side 2 timer. Hvad er den, der var den der med Adam Sandler, der er en af de bedre filmer, han er den der Funny People. Den var en time og, nej, 2 timer og 40 eller sådan noget, tror jeg, den er på. What? Det er ikke noget som helst med Adam Sandler, man skal se i over 2 timer. Ah, det er faktisk Punch Drunk Love. Jeg mener faktisk, den er over. Den tager ikke. Den er ikke ret lang. Den er vist på 1 time og 40 eller sådan noget. Ja. Nå? Det er jo en af Paul Thomas Andersens kortere film. Ja. Det er den bedste. Uden tvivl den bedste Adam Sandler film. Bedste Paul Thomas Andersen film. Uden tvivl. Den var det samme som den her 95 minutter. Nå. Jeg synes, vi har slet ikke snakket om musikken endnu. Jeg synes faktisk, musikken er jo helt fantastisk. Altså, den er jo sådan ikonisk på sådan helt Star Wars-niveau. Altså. Oh, det der. Det er rent John Williams. Altså, så ved du allerede, hvor du er henne. Altså, du får allerede billeder af det der åndssvage figur op i hovedet. Altså, musikken er næsten noget af det mest sådan ikoniske med den her film. De har ham også med i alle filmene, Robert Folk. Han har lavet musik til alle 7 stykker. Varierer temaet? Ja. Eller? Det kommer tilbage sådan i varierende grad i løbet af filmen. Det er ikke alle filmen, der bruger det ret meget. Og i 6'eren, tror jeg det er, der leger han faktisk lidt med det også. For der er noget musikken, det er sådan helt ala Lalo Schifrins musik til Dirty Harry. Sådan helt 70'er. Slagbass. Ja. Med lidt mærkelige instrumenter er der også med der. Men det er faktisk ret sjovt at høre, at også at de har beholdt samme komponist igennem alle filmene. Men her den første, der er det mest temaet, hva'? Ja, det prøver at blive brugt. Men vi snakker om Steve Guttenberg. Har han været, hvad hedder han, Guttenberg. Hvad fanden har han ellers været med i? 3 mænd og en baby. Ja. Det er også bare en film, jeg fuldstændig, den har jeg godt nok fuldstændig glemt. Det der, den der historie om ham der spøgelsesdrengen. Den er bag gardinet. Men man kan godt se det, men om det er virkelig, det er så... Det var en ekstra eller sådan noget. Ja. Ej, hvad er det for noget, prøv lige fortæl mig det. Det husker jeg kun svagt. Jamen jeg kan huske, det var med i elevatoren, de undersøgte. Det var sådan, det var sådan noget med, at der er et klip i 3 mænd og en baby, hvor man går forbi. Kameraet er sådan en bevægelse sammen med dem forbi et vindue, hvor der ikke står nogen over. Og så går den forbi igen, og så kan man så se, at der står nogen over bag gardinen. Man kan se sådan en skygge, eller sådan en lille omrids af en person. Det var i virkeligheden, det var en papfigur til danseren. Hvordan stod det? Jamen var det ikke noget med, at det bare var 2 takes, der var sat sammen, eller sådan noget eller andet? Jo, men det var i hvert fald en, at der havde været uopmærksom på, at det der, det stod bag gardinen, det der... papfigur, hvor det er andet, han er jo skuespiller i den, til danseren, i den film der. Ja. Og så er det, har han været med i en anden reklame, og så har han fået papfiguren med hjem. Og det er den, man kan se i bag gardinen, men første gang, man ser den scene der, og man har hørt om det der med, at der står det der barnespøgelse, fordi den dejlige, de optagte det i, der var der et barn der, eller en dreng, der begik selvmord. Hvilket er fuldstændig fup, fordi det bliver så også påvist, at det var jo også, udover at det var en papfigur til danseren, så er det optaget på et sæt. Du er ikke optaget i en lejlighed. Nej, okay. Altså, den er vist rimelig aflivet. Men jeg kan se, Steve Guttenberg, eller Guttenberg, han er også med i Short Circuit. Altså, nummer 5 lever, kan I huske den? Mm-hmm. Og Cocoon. Cocoon, okay. Han har da faktisk fået en sådan, okay karriere, så. Jamen, var han, jeg tænkte nemlig på, om han var sådan en komiker inden, men det har han ikke været, eller? Jeg tror, det er i den der halvtimesdokumentar, der er på den første politiskolefilm. Der snakker de om, at han kom med, fordi han er ved med i den der diner. Den der Barry Levinson-film der med Paul Reiser og hvad er der med i den. Paul Reiser, Mickey Rourke og Daniel Stern og Kevin Bacon. Sådan nogle af dem der up and coming der i den der fra 82. Og han havde været med i nogle mindre roller i nogle film. Han var med i den der famøse Can't Stop the Music, Village People-filmen. hvor man følger, hvordan at Village People blev skabt. Og det lyder, den er præcis så frygtelig, som den lyder. Og den lyder ellers god. Ja. Jeg er altså også et eller andet med den her plakat til den her film, der er helt fantastisk. Jeg elsker de der gamle malede plakater. Jeg synes jo, det er så ærgerligt, at det har vi jo snakket om før, fordi jeg er sådan en gammel old fart, men jeg synes jo, at det er så ærgerligt, at man er gået væk fra de der malede plakater. Altså, man er gået over til sådan nogle CG-hoveder eller noget Photoshop-helvede. Så det ikke, jeg ved ikke, om det er alle filmene, men i hvert fald, jeg mener, det er 4'eren eller 5'eren. Det er Drew Struzan, der har lært plakaten der til. Okay. Er det det? Ja. Cool. Ja, de er ret fede. Det synes jeg faktisk, de er. Altså, selvom alle figurerne ligner måske ikke helt. Nej, så er det sådan en indjoke. Hvis man kigger på plakaten til nogle af plakaterne til den første film, og så sammenligner med den anden film, så er der, hvad her, det en blondine med på den første. På en af nogle af plakaterne til den første, som ikke er med i filmen. Hun kom så også med, der kom også en blondine med på plakaten til toeren. Fordi når nu virker den første, altså det er lidt ligesom Roger Corman i 70'erne, det der med, at han altid vil have et helikopterstyrt i sin trailer til de film, han lavede i 70'erne. Selvom der ikke var et helikopterstyrt i filmen. Men det var noget, der kunne trække folk til. Jeg tænkte, hende der blondine, det var hende der med de store bryster. Nej, hun er et andet sted på plakaten. Det er sådan en sådan en... Okay. En med hun igen var fat i, at der kom på plakaten der. Altså, det er ikke, er det hende der med de store bryster, hun står der bagved. Ja. Jamen, med hun i men, det, men der er, nogen, der er nogen, en variation af den plakat der til den første. Jeg troede, det var Kim Cattrall, men det kan jeg godt se, det er det måske ikke helt. Nej, hun er ikke helt så blond som det der. Men den der hund med den der flaske i munden, den er altså heller ikke med i filmen. Nej. Den der politihund der. Og så er der lige sådan på baby. Altså det ligner jo sådan et eller andet fra den der danske julefrokosten eller sådan noget. Mm. Sådan en plakat, der giver dig lidt sådan lidt forhåbning om lier. En lille bitte smule lier. Og så sjov ballade. Og så druk. Der har vi en god film. Ja, eller hvad hedder den der The Bachelor? Er det ikke det, den hedder med Tom Hanks? Hvor der er sådan en hest og sådan noget. Åh oh, ja. That's a party. The Bachelorette, eller hvad hedder den? Ej, ja, den har lidt samme feeling også, ikke? Og vel også nogenlunde samtidig. Det står her, at Drew Struzan, han lavede plakaten til den. Skrevet af den samme. Skrevet af hvad? Faktisk den samme, der skrev Bachelor Party. Åh oh, ja. Er det det? Det er det, den hedder, ja. Bachelor Party, ja, det er rigtigt. Den med æslet, ikke? Den, der kommer med blot. Jo. Han, Drew Struzan, han lavede plakater til 3 af filmene. Jeg tror, det er ham, der lavede til den første, og så lavede til 3'erne og 4'erne også. Og for nogle år siden, der kunne man købe dem til, jeg tror det var den første. Ej, vi sidder og griner, vi har fundet billeder for det der. Vi har fundet billeder på det der The Bachelor, hvor Tom Hanks ser meget glad ud, og så er der sådan en dame, der står med sådan en meget stor kavalergang, og så ligger han sådan nærmest hovedet på hendes bryst, og ser enormt glad ud. Vi lægger den lige om. Det er stadigvæk Bachelor Party, ikke? Ja, ja. Det var en ung og uskyldig Tom Hanks. Dengang han var komiker. Ja, komiker. Det der, altså det er jo, ja, også ret, altså man kan jo huske de der skide plakater. Jeg kan godt huske den der Miami, der er sådan lidt en krokodille på, eller sådan noget. Ja. Nå, skal vi til at runde af? Har I mere om politiskolen? Jeg ved ikke, jeg har ikke mere, jeg vil sige. Har du det? Nej. Er det egentlig, I vil anbefale? Det kan man så, det får vi ikke spurgt om så tit. Jamen, jeg ved sgu ikke, om nye generationer vil gå lige så meget med på den. Altså, det har jeg faktisk lidt svært ved at tro på. Jeg tror, de vil synes, den går langsomt også. Ja, men også når jeg selv har sådan lidt svært med nu. Ja. Så ved jeg ikke, hvis man ikke har det der nostalgi indover, så ved jeg sgu ikke. Nej, så det kan godt være, den er sådan lidt svær at holde af. Det kan også godt være, at man synes, den er sjov. Jeg ved det sgu ikke. Altså... Men det er sjovt at læse forskellige anmeldelser og sådan noget rundt omkring på nettet, fordi de er næsten universelt lagt for had hele politiskolen. At det er noget af det frygteligste, jeg nogensinde lavet, det er alle politiskolefilm. Ibel, der gav de også 0 stjerner. Det ja, første. Altså. Og det har de, har faktisk en reference til Ibel og Cisco senere i femmeren, tror jeg det er, at der kører de i nogle busser. Og så er det på et tidspunkt, så råber den ene til den anden, at don't hit Siskel and Ebert's apple stand. Og det er fordi, de på et tidspunkt har sagt, at at der var, de havde alt med i filmen, der inklusive en Apple stand, som bilerne kunne ramme. Og da de så lærte deres tv-show, Siskel og Ebert, så sagde de, at det var da meget cool, at de blev nævnt i filmen, men de gav en stadigvæk thumbs down begge to. Ligesom de der borgmesteren og hans medhjælper i Roland Emmerichs frygtelige Godzilla-film, det hedder, det er også visuelt, at de er baseret på Siskel og Ebert, også fordi at Siskel og Ebert havde været meget imod Roland Emmerich, sådan med blandt andet været Independence Day. Den her, de heller ikke var særlig glad for. Ja, altså på papiret, altså jeg kan jo godt forstå anmeldelserne. Hvis jeg fik tilsendt den her med post, og skulle anmelde den, så ville jeg jo også smadre den. Altså. Men? Det er jo ikke en god film. Men jeg ved ikke, om man kan overhovedet tænke sig i en situation, hvor jeg ikke har set den her film før, for den er så meget en del af min sådan opvækst. Mm. Men altså, jeg ved sgu ikke rigtig, vil man holde af karaktererne, hvis man ikke har set den? Jamen, der er noget charme et eller andet. Ja, det er der jo. Men jeg ved ikke. Måske ikke helt, det var så sjov. Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, det er svært. Det er svært at stille sig uden for den der nostalgi. Jeg synes, man skal være meget. Altså, selvfølgelig er det den nostalgiske følelse af mange, at vi har, eller mere eller mindre i hvert fald. Men altså, det er svært at se den, altså at være fuldstændig hårdhjertet over for den, synes jeg. Altså. Ja. Jeg synes, den har mange gode ting, og det er jo reelt set, det er jo en ret sympatisk film. Det er også lidt en harmløs film, ikke? Den er ikke sådan. Det er måske sådan lidt en tømmermandsfilm, egentlig. Det ved jeg sgu ikke engang om. Ja. Ja, men jeg ved ikke, den får mig, ja, i bedste fald ikke, men den får mig også lidt til at tænke på det der linje 3-10 års jubilæumsshow, ikke? Det er sådan lidt pinligere samtidig. Ja. Så vil jeg hellere se den her. Ja, det vil jeg også, Morten. Men altså, det er bare sådan, det er sådan lidt samme humor, eller sådan. Det er sådan lidt farhumor, eller hvad er det, ikke? Men det er jo sådan en familie, hele familien kan holde til at se den, sådan en lørdag aften. Selvom der er blowjobs og. Ja, det var jo, man så jo ikke, så jeg som 10 år fattede ingenting, og mine forældre sad og smågrinede. Altså, det... Jeg bare håber, at far han ikke sidder og siger, nej, hende der, hun virker altså bekendt. Ja. Ja, inde i det der, hende der skal fortsætte at give det blowjob der. Fordi hende burde han ikke kende. Hun var af den type skuespiller i 70'erne. Nå, okay. Det var så heller ikke klar over. Ja, yeah, nej, det ved jeg ikke, hvad med, den var jo faktisk den 6. mest indtjenende film i 84, det synes jeg var rimelig vildt. Hvad har vi i 84, hjælp mig lige. Terminator. Okay, det har vi selvfølgelig. 84 er stort, Commando også for 84, så vidt jeg husker. Ja, Ghostbusters og Terminator og Den Uendelige Historie, Amadeus, Tempest Forbandelse, Karate Kid. Revenge of the Nerds, den første Elm Street, Dune. Var Commando ikke også fra 84? Den er ikke 85, tror jeg. Jeg kan næsten ikke nå at lave to på det år. Hvad er det? Beverly Hills Cop, den er også fra 84. Okay, så har den da gjort det rigtig godt. Så har den fandme gjort det godt. Prøv lige hør det år der. Prøv lige hør, hvor vildt fedt det år det er. Og så hør, altså, de år, vi har nu, ikke? Altså, 80'erne. Ja, men der kunne godt komme et remake af den. Altså. Det har de jo også snakket om mange år. Det er bare et problem, fordi der er nogle af de der skuespillere, der ikke er blandt os mere. Altså sådan en som Tackleberry, han døde jo i 2001. Om det skulle være et rigtigt remake. De recaster jo bare helt lortet. Ikke en ny. Nej, men de har jo ofte meget det der med, at sådan en som 21 Jump Street, der havde de jo også nogle af de rigtige skuespillere, men de havde også Johnny Depp og nogle af de andre, der var med i tv-serien dengang, med mindre roller i det her reboot, eller remake, eller reimagining, eller hvad man så kalder det med Channing Tatum der. Det kunne de jo godt gøre, altså de kunne jo godt, Michael Winslow er stadigvæk still going strong også, altså. Han kunne jo godt få med. De mangler sikkert nogle penge også. Han har nok ikke så meget lavet. Men jeg tænker, Tom Cruise og Mahoney, det kunne sgu da være godt. Ja, hvad var det, der stod også, at nogen af dem, og der så var... Og Kim Cattrall kunne også være med. Hun ser næsten, det gør jeg. Hun ser ikke yngre ud, end den gør. Bruce Willis var faktisk til audition på Mahoney-hånden. Ja, det kan man måske også godt forestille sig. Det er sådan lidt samme. Jamen, han var jo også sådan lidt, han lavede også det der komedie, det der Moonlighting. Er også ja, komedie, det er det, den der kække. Den her Moonlighting, gør den ikke det? Jo. Det er jo heldig helte. Nej, de heldige helte. Nej, de heldige helte. De heldige helte, må det ikke. Cool. Godt. Super valg. Næste gang, eller Niels, vi fik aldrig hørt, vil du anbefale den? Jeg tror, det er en af de film, ligesom vi har haft mange sådan med Bloodsport og med Kickboxer. Nu skal du ikke sætte den i samme både som Bloodsport. Samme klassiker både som... Ej, men det der er nostalgi faktisk. Jeg er ikke sikker på, at en ung, et barn på 10-12 år, vil synes, den var så sjov. Måske den først, men sådan, når man er kommet lidt længere op i dem, så tror jeg ikke helt. Altså, det er en helt anden type måde, man laver komedie på i dag, end det var dengang. Altså. Og som I, Christoffer og Maria også sagde, den er måske også lidt for langsom. Selvom jeg ikke synes, den er langsom. Altså, men i forhold til, hvor hurtigt det går i dag, og med klipning og sådan noget, det er også med... Det er jo ikke ligefrem Michael Bay-klipning. Nej. Er det godt eller dårligt? Selvom man kunne sagtens have haft det i de der 360 graders shots rundt om Mahoney, der han lige kommer ind på politiskolen. Shit just got real. Ja. Der er i det hele taget ikke leget særlig meget med filmsproget. Nej, det er også derfor, den er meget skæt-agtig, ikke? Ja. Altså det er også rimelig lange indstillinger og rimelig sådan statisk kamera. Men jeg synes egentlig, det er en af de ting, der er fint ved det der med, at den faktisk tager sig tid til at introducere de her karakterer. Det er også vigtigt, fordi den er meget karakterbåret, den her film. Jeg synes også lige, vi skal nævne, hvad her en George Gaines, han lever faktisk stadigvæk. Han bliver 100 år næste år. Okay. Så kan han da være med i et remake. Ja, ja. Samme år som Kirk Douglas, han bliver 100 år. Det er også i 17. Og i Guldfisken er det. Ja. Måske. Den kommer faktisk ud for nogle ting i løbet af filmen. Den på tidspunkt bliver den, da de skal til Rusland, eller til Miami, kommer den igennem flykontrollen. Den ligger ned i hans taske, og så kan man se i det der røntgen der, eller hvad det er, de bruger, at den svømmer rundt ned i den der bowle ned i tasken. Genialt gag. Den er helt færdig allerede. Ja. Det er ligesom en kvik i Matador, den kan godt, altså man kan godt finde navløser, uden det gør så meget. Man kan godt finde en alene om Guldfisken. Ja, jeg tror godt, det er måske en af de lettere roller at skifte ud. Jeg tror, at Guldfisken bliver CG i den nye, fordi de kan simpelthen genskabe den. Så får den replikker i den. Den der fiske, den der American Dad. Ja. Nå, næste gang er det jo vores Oscar-podcast, eller vores bedste film fra 2015-podcast. Og jeg tænkte, skal vi køre det på samme måde, som vi plejer? Hvad synes I? Hvor de sender en liste af de 100 bedste film, jeg har set i sidste år. 100 bedste? Ja. Hvis det ikke skal være film på 2015, kan vi gøre. Det er sgu 1, 2, 3. De bedste film, der er udkommet i 2015, I har set det seneste år. Der skal vi jo lige være enige om, hvad deadline er. Men det må vi lige tage. Jamen det er det, eller skal vi snakke mere om Oscar og hvad der er... er nomineret, eller skal vi køre den, som vi plejer? Altså, vi kan jo godt komme ind på, hvad der er nomineret også, men det er jo ikke sikkert, at vores... Det er vigtigt til. Så lister os noget, der ender med at blive ret... Men det kan godt være, at vores lister krydser lidt mere med Oscar i år, end den gjorde sidste år. Jeg synes faktisk, det tror jeg ikke. Feltet i år er faktisk okay til Oscar. Altså, det er nogle okay film, der er nomineret i år, i det mindste. Men der er også noget, man ikke har... Man har ikke noget at sige endnu. Ja, ja. Der mangler Terminator Genesis, den er ikke... Er den ikke? What? Og jeg har helt glemt den film. Ja, det er rigtigt. Og Jurassic World er heller ikke. Nu kommer der jo ikke en Terminator Genesis 2. Genesis. More Genesis. Genesis. Genesis. Terminator Genesis. We can't dance. Ja. Yeah. Nå, jamen skal vi bare, gøre det, som vi plejer? Det må vi lige finde ud af, hvordan vi gør. Ja, det må vi lige... Det skal vi nok ordentligt til næste gang. Vi kan i hvert fald love, når vi vender tilbage med podcastet, der omhandler det bedste film. Så har vi fundet ud af, hvordan vi gør det. Har fundet ud af det, altså. Vi kommer ikke til at bruge de første kvarterer på at diskutere det næste. Nej, nej. Og heller ikke, hvilken cut-off date der er for filmen, der kommer med. Og det har vi også fundet ud af. Vi ender altid med at have flere fortløbende år, hvor vi har samme førsteplads. Det skal vi gerne have 2 år i træk, fordi at vi er på forskellige lister. Var det ikke der med Zero Dark Thirty, at den var på... Røg på sidste år ved Christoffer igen, tror jeg. Den er så god, den. It's so good, we named it twice. Eller hvad det siger. Super. Jamen, skal vi så bare sige, det var det. Så om 14 dage, så er vi tilbage. med nogle film fra 2015. Fra 2015, der omkring. Yes. Well, tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.